bakmadan gel. Aşkın beni temelimden yakmadan gel, yıkmadan gel. Derde nereden gel, akmadan gel. Damla damla gözyaşımı dök, nereden gel, akmadan gel. Kaçmam benden, usanmadım gönül senden. Ecel tatlı canım telden, çekmeden gel, çıkmadan gel. Ecel çekmeden gel, çıkmadan.